afară mama întinde și-n cămară, of și da, aoleu. Eu iubesc pe prispa afară, mama întinde și-n cămară, of și da, aoleu. Iubește-le alo, iubește, numai să nu tragi nădejde, of și da, aoleu. Iubește-le alo, iubește, numai să nu tragi nădejde, of și da, aoleu. Iubește și bun și rău, că nu știi care-i al tău, of și da, aoleu. Iubește și bun și rău, că nu știi care-i al tău, of și da, aoleu. Cât ai fi și-o-i mai trăi, militar noi mai iubi, of și da, aoleu. Cât ai fi și-o-i mai trăi, militar noi mai iubi, of și da, aoleu. Militarul e și ret, te lasă cu dorul în piept, of și da, aoleu. Militarul e și ret, te lasă cu dorul în piept, of și da, aoleu. Dragostea mai dulce sună goarna și se duce, of și da, aoleu. Când e dragostea mai dulce sună goarna și se duce, of și da, aoleu. Când e dragostea mai dulce sună goarna și se duce, of și da, aoleu.